Chcieliby B56 INKG. Chcieliby to wiedzieć, co idzie, mieć oczy wszędzie. Chcieliby cię słyszeć i patrzeć ci na ręce. Chcieliby nagrywać to 2-4, gdzie ty jesteś. Chcieliby za wiele, to przechodzi już pojęcie. Jak się podniesz, nie pomoże, tylko cyknie jeszcze zdjęcie. Wszystko jak na tacy, kamera ciągle patrzy. Nie wystarczy im taśmy na nagrania z tych melanży. Miasta, klimat, bloki, bramy, kamienice, podwórka. Chcieliby znać to, lecz nigdy się nie uda. Chcieliby tego słuchać, nawet jak szepczesz do ucha. Jedna druga, ciekawska kurwa, co wrażeń szuka. Chcieliby znać utarki, najlepiej wgląd do kąta. Bo tak żal w ich dupach, już namieszał w poglądach. Co cię to obchodzi, co robi se kto inny? Co cię to obchodzi, przecież cię to nie dotyczy. Fantazje trzymaj na smyczy i nie szukaj tu przyczyn. Bo tak klepać głupią mordą, ziomek, to nie żaden wyczyn. To nie żaden wyczyn. Chcieliby to wiedzieć, co idzie, mieć oczy wszędzie. Chcieliby cię słyszeć i patrzeć ci na ręce. Chcieliby nagrywać to 2-4, gdzie ty jesteś. Chcieliby za wiele, to przechodzi już pojęcie. Jak się podniesz, nie pomoże, tylko cyknie jeszcze zdjęcie. Są tacy, co by chcieli życie traktować na niby i lubią często patrzeć za upierdolone szyby. Są tacy, co chcieliby nagle zatrzymać tą falę. Chcieliby, lecz się nie da, P56 jest tu na stałe. Tego nie wymarzysz wcale, choćby chcieli, to się nie da. Znam tu paru dobrych ludzi, co chcieliby dotknąć nieba. Chcieliby, ale bieda w oczy sypie, piach, piach, piach. Chcieliby dużo więcej, więc pierdolą stałe. To wiedzieć, co idzie, mieć oczy wszędzie. Chcieliby cię słyszeć i patrzeć ci na ręce. Chcieliby nagrywać to 2-4, gdzie ty jesteś. Chcieliby za wiele, to przechodzi już pojęcie. Jak się podniesz, nie pomoże, tylko cyknie jeszcze zdjęcie. Jedni by tu chcieli, abym miał tą pełną kieszeń. Inni z tej kieszeni chcieliby zajebać becel. Większość leci po swojemu, ja tu ze swoimi lecę. I nie interere mnie to, kto za ile sprzedał siebie. Chcieliby, wiem, żeby chcieli. Każdy czegoś chce, mało który się podzieli. Chcieli, by nas podzieli, chcielibyśmy byli sami. Bo gdy jesteś samotny, to łatwo cię omamić. Twój chłopak żary z jednoosobowej armii. Te same dziary przecież wiesz, nie wystarczy. Chcieliby być z nami, lecz nie żyją zasadami. Krótkie ich kariery są marnymi aktorami. A wiem, żeby chcieli zagrać rolę swego życia. Chcieliby tu nie mieć nic do ukrycia.